stära röde stalu lä hollin deike. Siruge ja bolto, otse min diamanta spailiha. Stära röde stalu lä hollin deike. Siruge ja bolto, otse min diamanta spailiha. Nä nä nä nä nä ja nä ja nä nä ja nä ja. Spailihaa.